Interview van Baal. 4 juni, 10 uur. Ding zet een beetje. Nou nee, dat staat hier zo goed. Hè? Staat dat goed? Ja. Dat is de microfoon maar een beetje in de buurt. Ja, dat staat er wel. Wou je roken? Nee hoor. Een van de zondes die ik niet heb. Ach, dat is mooi als je het nog deugd hebt. Hmm. Goed. Ja, waar het me vandaag eigenlijk voornamelijk over gaat, is de hele toepassing van het begrip acculturatie. Nou is die discussie, als ik me niet vergis, in Nederland na de oorlog begonnen, dacht ik, hè? Ja. Goed. Ja. Ik dacht dat ik er eigenlijk mee begonnen ben. Ja, u of Logger, dat ben ik niet helemaal meer zeker over. Er was een zomerlezing van Logger. Of u daar nou op reageerde, of dat ben ik niet helemaal. Dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet meer van de zomerlezing van Logger. Maar ik weet wel dat Logger mij dat boek over wegen en drijfveren de religie niet in dank heeft afgenomen. Dat kwam eigenlijk begin 48 uit, het staat officieel 1947. Maar dan zei je, was nu zo mooi op weg voor een studie van veranderingen, omdat ik in 39 in Tijdschrift voor Batavia's Genootschap heb gepubliceerd over Zuid-Nieuw-Guinea. Mm-hmm. Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur, 36 jaar, en ik zeg, dat was nou van belang. Dus hij was geïnteresseerd in die verandering. Ik was van mijn kant ook geïnteresseerd in die verandering. Nog weer vanuit een andere hoek. En dat was die van Patterns of Culture van Ruth Benedict. Mm-hmm. Waar, als je de theorie serieus neemt, serieuzer dan ze zelf gedaan heeft, want ze heeft toen weer typen van cultuur gezocht. In plaats van toch duidelijk te zien dat een cultuur door die cultural personality bepaald was. Maar als je die serieus neemt, dan ging je ook bij cultuurverandering en verandering een fundamenteel personality, of kan ik zeggen van levenspatroon. Ik ga zo even stoppen voor de koffie. En mij interesseerde dat, want we zaten net in die revolutietijd in Indonesië. Ja. En een van de meest opvallende uitspraken die mij toch wel getroffen had, was geweest begin november 1945, toen wij vanuit de kampen via Australië, via Brisbane, in Batavia aankwamen. En daar zei Van der Plas, voor die tijd lid van de Raad van Indië en daarvoor gouverneur van Oost-Java, en toch wel een briljant man, al hadden wij wel het een en ander tegen hem. Maar Van der Plas die zei tegen ons, de heren moeten er maar op rekenen dat de Javaan verkozen heeft niet langer het zachtmoedigste volk ter aarde te zijn. En dat is bij me blijven hangen. En ja, toen ik voor die studie juist van dat boek over religie mij ook bezig gehouden had met die cultural personality gedachte van Ruth Benedict, ik dacht, ja, daar heb je het nou. What is that change in cultural personality in een moderne Indonesië? En dat is ook het thema dat ik daar toen heb volgehouden. Ik kwam in juli 1947, eigenlijk zeer tegen mijn zin, weer in Indië. Ik had uit de bestuursdienst gewild. Maar ik zou ook hoogleraar worden in Utrecht, bijzonder hoogleraar voor adatrecht. Maar ik moest daarvoor uit die Indische bestuursdienst. En dat ging helemaal niet, in tegendeel. Ik werd door Bertsch onder druk gezet. Die was tweede gecommitteerde voor Indische Zaken. Hij zei, nou ja, hij zegt, hoe oud ben je? Ik zeg, 37, meneer Bertsch. Maar wat doet het ertoe? Alles, zegt hij, want dan ben je nog dienstplichtig en ga je als gewoon soldaat naar Indië. Ja. Zo ging dat in die tijd. Maar goed, dit was op zichzelf natuurlijk toch een uiterst interessant probleem om je mee bezig te houden. En daar vandaan dat opstel dat toen begin 48, nee 49, met het eerst gehouden is als voordracht voor het Bataviaans Genootschap, over, hoe heet het ook weer, de constante factor. Ja, ja, westerse beschaving als constante factor. Dus daar, dat was mijn belangstelling. En ik heb daar in het vervolg, ik heb daar ook nog weer over gesproken in een wat bredere context, maar dat is nooit gepubliceerd, er is alleen een uittreksel van geschreven voor het Pacific Science Congress, dat in 1949 in Nieuw-Zeeland gehouden is. En zo zat ik dus in die theorie van verandering, van acculturatie. Ik weet niet of Logger er veel over geschreven of gedaan heeft, en Logger heeft überhaupt niet veel geschreven. Nee, het is eigenlijk voor Logger bij één artikel gebleven. Dat is dat artikel over Myth and Change in a Changing Society, geloof ik. Dat gaat over de mythe in Mimica. Ik dacht dat hij dat in 56 geschreven had, in die bundel Ter Ere van de Jossen en de Jong. Ja, ik had er één eerder artikel nog eens, maar ik kan niet op de titel. Maar het kan wel zijn dat er nog een eerder artikel is. En dat is de moeilijkheid met Logger, die hier uitermate kienen is, die veel leest en dat allemaal wel weer weet te geven, maar die altijd zorgvuldig vermijdt de enige positie te kiezen. Ik heb dat ook weer gemerkt toen wij in, wanneer zal dat geweest zijn, 75 meen ik, in Leiden dat symposium hadden over, hoe heet het nou ook weer, over decolonisatie en vrijheid. En dat is ook uitgegeven, ik weet niet of je het kent, het boek. Ik heb het hier. Ja. En daar heeft hij de inleiding voor geschreven. Een uitvoerige uiteenzetting van hoe je er allemaal over kon denken. En dat is dan weer typisch Logger. Ik heb daar ook een verhaal gehouden. En daar heb ik gezegd, ja, Logger heeft keurig het de arena voor ons afgemeten. En waar we allemaal over verschillen konden, maar heeft voorzichtig nagelaten zelf de nek uit te steken en heeft zelf voorzichtig nagelaten iets een uitspraak te doen en het aan ons overgelaten ons nek uit te steken. Nee. En dat doe ik dan bij deze. En het merkwaardige was dat Logger met deze uitspraak van me eigenlijk heel gelukkig was. Ja, zegt hij, zo is het nou precies. Had in handen zijn nek uit laten steken, helemaal niet in de gaten dat het een verwijt was. Nee. Een uiterst voorzichtig mens. Ja, het is een toeschouwer. Ja, een toeschouwer die altijd toch uiteindelijk, ik kan niet zeggen geen partij kiest, want dat doet hij nu en dan wel degelijk, maar hij is er altijd op uit de gebreken in de theorie van een ander te ontdekken. En daar laat hij het bij en dan geeft hij ze nu en dan weer eens iedereen gelijk. Maar daar komt geen overtuiging uit, geen echt standpunt. Hij is altijd bezig en het blijft eigenlijk vrij steriel. En dat is mij van Logger, hij weet het zelf ook wel, eigenlijk erg tegengevallen. Hij was in de tijd toch een van de meest briljante leerlingen van Jossen de Jong. En we hadden grote verwachtingen van Logger. Zou die ook verwachtingen hadden van held? Die van held zijn vervuld, maar die zullen overleven. Mm-hmm. Maar Van Lochem, daar is eigenlijk nooit is een samenvatting uitgekomen. Nou, maar goed, dit terzijde. Ja. Het is jammer, want ach, verder mag ik het natuurlijk wel. Ik heb het in elkaar zo. Hoe lang kennen wij elkaar? Bijna 60 jaar, dus. Mm-hmm. Zit tegen die 27. Ja. Waar we samen op college zaten bij die jongen. Ja, ondanks dat is die discussie zo'n beetje in 48 starten. Ja, wacht, toen is die 48, is die discussie nog weer verder gegaan. Toen hebben we die gemengde commissie Nieuw-Guinea-Irian gekregen. Ja. En daar zat ik in als secretaris van de Nederlandse groep van leden. Toen heb ik helaas dat woord acculturatie laten vallen. En dat is direct door mijn medeleden opgepikt, of mijn medeleden, door mijn bazen. Ik was secretaris voor de Nederlandse leden. En dat woord acculturatie is toen in de discussie over Nieuw-Guinea en over dat rapport gemeengoed geworden voor de Tweede Kamer. Mm. Die toen precies wist wat er aan de hand was. En daarna praatte iedereen over acculturatie. En toen heb ik er toch al een tijd lang het zwijgen aan toegedaan. Ik geloof niet dat ik in die tijd nog veel daarover gezegd heb. Ach nee, dan voor het eerst komt er weer een gelegenheid om er iets over te zeggen. Die feestbundel van de Ossen en de Jong. Toen heb ik nog weer geschreven over het acculturatie, dus eigenlijk als het zoeken van een eigen levensvorm. In welke vorm nog weer? Hoe heet dat ook wel? Mijn geheugen is net een zeef. Als ik iets zoek, is het meestal ook nog mis. Maar hier zat er iets van. Om eigen wereld. Oh ja. Om eigen wereld. Maar ja, dat is praktisch het enige. Ik heb nog wel eens een voordrachtje gehouden. Van wetenschappelijke activiteit is nog geen sprake, want ik was gouverneur. Mm. En ik had andere dingen aan mijn hals. Ja. Maar ik ben daar dus in gebleven en dan komt die zaak dus weer op. Nadat ik als gouverneur was afgetreden. En toen heb ik toen ben ik weer gaan schrijven. Ik heb ook een leeropdracht gekregen in Utrecht in 1959. Voor het geven van onderwijs in theorie, antropologische theorie der religie en de theorie van cultuurverandering of iets dergelijks. Hmm. En toen heb ik dus dat opstel geschreven, Euring Acculturation, en dat was eigenlijk ook weer een gevolg van een voordracht die ik in Oregon gehouden heb, waar ik in die tijd 3 maanden gastprofessor geweest ben. En zo is dat gelopen, dat ik daarmee te maken had. Ja. Te zeggen dat anderen daarover geschreven hebben, ja, dat was Verschuren als missionaris. Ja, ja. Verschuren heeft mij altijd de voet gevolgd als ik iets schreef over acculturatie in Zuid-Nieuw-Guinea, en dan schreef hij het missiestandpunt. We agree to disagree, deze punten. En wat weet ik er verder van? Achter dat je daar bepint onderwijs staan dan ik op het ogenblik. Mm. Maar waarom is het nooit een discussie geworden in de antropologie? Want als je naar de Engelstalige geschiedenis ervan kijkt, dan is dat toch altijd vrij snel een. Ja, het is altijd een beetje een duffe zaak gebleven met die theorie van cultuurverandering. Het is bij de meeste gebleven een theorie van veranderingen. Die hele gedachte van overname van cultuurelementen. Je vindt dat ook nog in het boek van Barnett, Innovation. Je vindt het in vele andere. Ja, en wat ik er zelf over wel eens heb nagedacht, dan vind je dat dictatortje natuurlijk. Ja. Ja. Daar staat dan die hele zaak in, waar ik me toen mee bezig gehouden heb. Maar tot een discussie over, ja, wat de veranderende blik van de mens op zijn wereld is, het eigenlijk niet gekomen. Ik heb eens nog eens geprobeerd dat meer kennis ervan door te drukken. Of nog eens, jarenlang. Vanuit de hoek van de studie van onderwijs. Want het onderwijs is natuurlijk een van de middelen die veranderen. Wat doet onderwijs? En we hebben toen het Centrum voor de Studie van Onderwijs in Veranderende Maatschappijen opgericht. Dat nog altijd bestaat in Den Haag. En daar hebben we dus fieldwerk georganiseerd in Tanzania. En de bedoeling was daar ook op te letten, want daar had ik een onderzoek naar willen hebben. Wat verandert er in de school liever? Waarin verandert die van anderen? Ik had een onderzoek willen hebben naar de verwachtingspatronen niet alleen. Maar ja, de oordelen, de idealen van de school liever. Wat zijn nou eigenlijk zijn dagdromen? Waar droomt hij van? Waar wil hij heen? En een goed onderzoek is dat niet geworden van Kark, wat dat betreft. En dan is hij eigenlijk meer gekomen naar een uitwerking van wat ze maatschappelijk willen. Maar niet wat ze over de maatschappij als zodanig denken. En je krijgt ook de indruk dat ze dus... ja, hoe zal ik het formuleren? Dat ze toch meer... eigenlijk nog meer gedacht hebben aan wat er maatschappelijk moest en dat voor zichzelf... dan voor iets anders. Je krijgt de vrouw dat er van weer uit, dat de jongens die zoeken een white collar job. Hè? En dat zijn de verwachtingen van de school leven. Maar ik had hem graag eens gehad over de dagdromen van die jongens in de hoogste klas, in die klasse van de middelbare school. Wat houdt ze zo stiekem bezig, waar je ook eens iets van weten wil, maar dat is er niet uitgekomen. Je krijgt de indruk dat ze dus vooral zijn blijven denken in maatschappelijke termen van onderlinge concurrentie. Maar dat is op zichzelf, als je daar naar onderzoek gaat doen, vanuit de eigen cultuur en van eigen gedachten uit geïnspireerd onderzoek. Omdat het in onze eigen cultuur die concurrentie zo'n verschrikkelijke rol speelt. Onbewust zo'n rol speelt, zoals blijkt uit het spel en uit de hele vorm van onderwijs. Je krijgt allemaal cijfers en je loopt maar omhoog. Ja. Want de gelijkheid is bij ons het middel om de ongelijkheid te consolideren. Ja, ja. Ik had er dus iets meer van willen weten, dat is tenslotte toch op niks uitgelopen. Dat wil zeggen, niet op datgene wat ik ervan gehoopt had. En ik ben daar sedert ook uit, ik heb er verder niet veel meer mee vermoeden. Dat is op zich wel een beetje vinden als je naar... Nieuw-Guinea was toch eigenlijk een aangewezen object voor dergelijke studies. Mensen zijn er... Eigenlijk heeft zich daar nooit... althans niet van de werkelijke en etnografen zoals Power en van de leden... hebben zich daar eigenlijk nooit op gericht. Nee, die waren te zeer geïnfecteerd met structuralisme. En structuren... die kun je moeilijk als veranderlijke elementen zien. Hoewel ze natuurlijk toch zo zou kunnen zijn dat ze veranderingen impliceren. Maar structuur is toch een te zeer statisch begrip om diep te interesseren in verandering. Hoewel naar aanleiding van die myth en van die mimica Power daar wel op gereageerd heeft. Maar echt iets uitkomen van een veranderende theorie over verandering, nee, dat is er niet uitgekomen. Niet dat ik gemerkt heb. Dus het zijn eigenlijk gewoon veranderingsaspecten van... En zo vingen dat ook in Australisch nieuws. Natuurlijk van die aspecten wat degelijk. Er zijn studies over verschenen van al die veranderingen. Maar in een samenvattend theoretisch verband toch eigenlijk? Nee, niet. We waren er altijd mee bezig wat veranderde. En het grote... je kijkt dan toch vooral te veel naar wat er technisch gezien verandert. Mm-hmm. Terwijl je daar geen diepe perspectief in hebt. Maar dat is ook verschrikkelijk moeilijk. Het was ook niet echt een punt waarin wij interesse naar uitgingen. Nee, de interesse ging uit naar praktisch handelen. Wat je ermee doen moest. Dat is dus eigenlijk het bestuur een beetje een beperking geweest op het etnografisch bezig zijn. In die zin zou je kunnen zeggen. Ja, als het bestuur er niet geweest was, was er helemaal geen etnografisch bezig zijn ook geweest. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk inderdaad ook wel. Het is zelf een onderdeel van het veranderend bezig zijn. Ja, van deze achtergronden, daar heb ik dat. Er zijn zoveel boeken over verandering, over fusioneren. Het meest interessante waren natuurlijk al deze studies over die Chicago-cults. Mm-hmm. En dat was toch wel een belangrijk aspect. En ik heb nog altijd, dat heb ik nu nog, dat die Chicago-cult toch eigenlijk een voortzetting is van de oude instelling dat deze wereld een geheimzinnige wereld is. En er is alles mogelijk. Als je maar met die geheimzinnige achtergrond kunt praten, dan komt de cargo uit de voorschijn. Dan kunnen er schepen komen of er kan een fabriek op de grond oprijzen die geld maakt. Of wat al. Mm-hmm. En die verwachtingen zijn nog niet eens allemaal weg. Zeker niet in Iran. Want daar zitten ze er nog mee. En voor een deel zijn ze natuurlijk ook inheems, want die zijn niet allemaal geïnspireerd door de komst van het Westen. Je had ze al op Biak in die manschellingencultus. En dat zijn oud in, ten dele toch ook wel oud-Indonesische verwachtingen. Want die Ratu Adil-verwachtingen en hoe ze nog verder heet, die had ze op zijn leven, ze had Lombok ook en in Java. Die verwachtingen van de rechtvaardige vorst, die kunnen we allemaal verklaren uit de Mahdi-verwachting van de islam. Maar het is natuurlijk een veel ouder patroon. Mm. En als ik het goed zie, van die, wat, zoals je in Java hebt, die rechtvaardige vorst, dan is, het, ja, dan is dat een typisch, maar dat is dan, geldt dan voor Java, dan is dat een typisch aristocratische maatschappij. Waarin ieder vindt dat er wel een vorst moet zijn, maar hij moet wel rechtvaardig zijn. Als je dat niet is, geen recht van opstand. Dus dat is eigenlijk deze reactie. Mm. Het is de verwachting dat hij er toch eindelijk komen zal. Nee, dat is een zaak apart. Het is eigenlijk kort doelgericht onderzoek geweest naar Kakelkultus op West-Nieuw-Guinea. Gedurende de bestuursperiode. Ik weet het eigenlijk niet. In mijn tijd, toen ik nog op kantoor van bevolkingszaken zat, heb ik wel zitten vissen in Imbaram. Want dan had je ook die verwachting. Mm. Nee, daar is niet veel uitgekomen. Die keer klapte onmiddellijk dicht. En daar viel niet mee te praten. Maar er is wel over geschreven, door, ik dacht, Tratje over die Kashyap-cultus. Dus de zending heeft erover geschreven. Mm. En later, andere verwachtingen. Want er zijn er meermalen geweest en meerdere. Ja, grote huiszitters zijn dacht ik nog mee bezig gehouden. Die laatstelijk directeur van het Afrika Studiecentrum was. Van Lochem, die in Vakvakse gezeten heeft, dat weet ik, dacht ik hier ook nog wel mee bezig geweest was. Iets over gezien, dat is... En verder, in meer recentelijk, Godschalk vooral. Godschalk, die zat bij de geloofszending van de Canadezen en is daar recentelijk uit weggelopen. Mm-hmm. Omdat hij vindt dat die geloofszending juist dit soort cultus prikkelt en de zaak in de war stuurt. En Godschalk die heeft er ook een erg verhaal over geschreven. Dat is in de theologische faculteit in Utrecht uitgegeven. Want dat is wel goed. Al die recente bewegingen die er zijn in dat bergland, omdat er is heel wat geweest. Maar dat is voor een deel dus gestimuleerd door die verlofzendingen. En hij heeft er nog voor zijn doctoraat theologie, of hij daar ook een doctoraat in gedaan heeft, een scriptie voor geschreven. Nou weet ik niet of die hier ergens heeft staan. Toch nog een netjes uit. Eerst maar weer eens een bril halen. Dat is wel een goede vent en we hopen dat hij binnenkort terug gaat naar Irian. De bedoeling is dat hij daar verbonden wordt aan de Universitas Cumbrawasi. Mm-hmm. Als docent en zo. En dat zou ik echt toejuichen. En van die kant dus is er wel het een en ander aan gedaan. Oh nee, dat is ook nog een andere ding, dat is ook wel leuk. Van de wilde. En dat gaat ook weer over de wilde. Mm-hmm. Hier heeft hij ook nog een diversiteit om te vervangen. En daar is ook een peper van Godschouw. Kijk, dan heeft tijdelijk geen potje in mijn kast en dan gaat het ergens anders. En zo gaat het vervolgens naar hij. Ja. Ik heb nou met de kinderen en kleinkinderen afgesproken dat we eens een roversweekend zullen houden. En dat ze uit die verschillende boekenkasten in het huis al datgene meenemen waar ze zin in hebben. Hm? Dan. Maar daar bestaat van die kant dus wel degelijk belangstelling. Ja. Waarbij, zoals ik zei, juist die faith missions is sterk stimulerend werk. Ja. Dat willen ze zelf niet, maar ze doen het wel. Ja. Ja. En ze willen zich ook niet verbeteren, want dat is het evangelie. Ja, dus je moet die keer wat uit. Vast. Wat was de reactie van bestuurszijde op het optreden van Carly Cult? Nou, er was natuurlijk een neiging om dat zo schielijk mogelijk te onderdrukken. Maar er waren er ook die wijzer waren. Wie had vroeger over die kabelcult wel geschreven heeft en over de reacties erop is Schorel. En dat was ook interessant. Mm-hmm. Ja. Eerst is een dissertatie. En later in die bundel opstellen, die ze tot mijn eer hebben uitgegeven. Van het KITLV. Ja. Werkt het apparaat nog? Nou, hij begint aan het eind van zijn bandje te raken. Dus. Oh, leuk. Ik dacht dat ze erin niet aan, wat je me net uitgehaald had. Maar Schorel heeft daarover geschreven. Bij die moeie was dat sterk. Ja, ja. En dat werd op den duur zo dat er wel iets tegen gedaan moest worden. Maar ik herinner mij de eerste de eerste reactie van het bestuur, dat was toen wij ook die verlochtingen begonnen in, bij de Mujo in Marauke, die zaten op Klappe Lima in Marauke. En dan zou er op 1 januari, was de verwachting, er zou de boot komen. Mm. En er was Vesseur daar controleur. En die mande iedereen op. En ze stonden inderdaad op de steiger uit te kijken naar de boot. Om daar te gaan kijken. Om te helpen kijken. Als die boot aankwam, die kerels zijn er weggehoond en uitgelachen, hè, door het publiek. Dat de controleur daar zegt, joh, je moet eens gaan kijken. Die lui staat te verwachten dat er een schip zou komen met geesten. Dus er zijn allerlei Ambonezen en ook marines wat denk ik zo naartoe gesukken en wat doen jullie daar. Dat is natuurlijk een vorm van ondermijnen die ik eigenlijk wel slim vond. Mm-hmm. Het is hardvochtig. Maar dat ging toch steeds door, zie je. En dat is ook door blijven gaan. En Schorum heeft dat dan verder beschreven in dat opstel. In de bijdrage van, van wanneer was dat, 1975 of zoiets. Ja. In de veranderingen. Mm. Dus die heeft er zich wel mee bezig gehouden. Maar het is natuurlijk allemaal descriptie. En dat je zegt, ja, wat is de theorie eruit? Ja, wat je eruit wil halen. In een ander verband. Ja. Ik